Aupeso gomarkak bat ditu, bai, hoi urtean ogeio egin adila kaile de Sarzuri, eta hoi urtez ebe, gure txaldiak kanbiatu dira, gazteak etorri dira, gauza kanbiatu dira, bon, bazkatzeko moldiak, kalake ere kanbiatia dira, lehen ardiek bon, berreita markilo egiten zuten kaile de Sarzuri egin zelarik, oraik ardiek kusten duzularik moiena jutena ikilotatu gandia dira, bon, zute kalek behar berak, ara, takio, bada beste gauzate, azken bi urteo behartuko gogoan txiki zailak izan direla, 2012an zuhainik etzen iten ali dohkein ikin, aurten berriz zuhaina bat zeman etzen ito gazten al, adien aldien bazkatzeko, eta ara, anitzek anri banatutuzte, eta ara, pixka duan. Ara, kestione anitz bat zen hori, eta ara.